الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صفتنا د عباد الرحمن سلور پاغی کی بیان شیو چه عباد الرحمن چه اللہ و تخپل بندیان ویلی تدیر خصوصیت توجنا داغیر انبی صفتی ذکر کلیوا تواضع چگرزی دیر پا عاجز سرا او دویم کله چې چا سره سباحس کوي او خبرې کوي دروغ پکې نه وي غیبت پکې نه وي چغلی پکې نه وي بلکې هغه صفائی دار قسم ګناه او معصیت نه او دریم داو چې څنګه دروازه عبادتو کې مصروف دي نو د شپې هم الله تعالی او سجدا او پروکوي او سلورم داو چې بیا دعا غواړي او باغی کې سوال کوي د الله نه چلم د عذاب د جهنم نه بچ کې نو دې پینځم صفات ذکر کړي چې داغه تعلق د مال سره دی چې داسې مؤمنانو نیکو بندیانو مالونه په کوم ځای کې خرج کیږي او صرف کیږي نو د مال مصرف درې قسمه دی اغه دوه قسمه هغه دي چې هغه په بنده باندې عذاب جوړیږي جرم چې هغه سزا به لور کول شي چې یو ته اسراف وای او بل ته بخل وای دا دواړه هغه مال ته وای چې هغه صحیح ځای کې ونه لګي یو ته اسراف وی بل ته بخل وی او دریم قسم هغه دی چې هغه ته سخاوت وی هغه ته انفاق فی سبیل الله وی دا د مؤمنانو صفت ته او طریقه ده چې دین اسراف کوي او نه بخل کوي بلکې هغه دریم قسم عمل نو دې پینځم صفت ته مالونه څنګه دي والذین کسان دی ځان فقو کله چې دی خرج کوي خپل مال خرج کوي لم یسرفو نه اسرافم نه کوي بلم یقترو بخلم نه کوي وکانا بین ذلک قواما اوی د دې دواړو طریقو په مینس کې انصاف دار ولی دواړه طریقې سوی غلطه اسرافم ګناو بخلم ګناو دواړو نه ځان ساتي او یو دریمه طریقه دا چې پاږي کې ډیر مضبوط دی او ډیر محکم دی اسراف ستوي الانفاق فی معصیت اللہ مال خرج کول د الله په ناراضګۍ کې او په مقابله کې چې داسې دې کې خرج کې چې ګنا په ګټي فی معصیت اللہ نو د اسراف شو والامساک عن طاعت الله او چیو باندې منی کوي دا غزنه چاري کې د الله رضای د الله طاعت او عبادت یې نه پاري کې نه لګي دي ته قطور وي بخل وته وي والانفاق فی طاعت الله هو القوام او مال لگول دا اللہ پا طاعت کی دا اللہ پا بندگے کی او پا عبادت کی او پا دین کی او دا اللہ پا لار کی دا اصل قوام دے چی مومنان پا دی باندی اولار دی دا غصی حضرت مجاہد امویلی و زجاج ام رحمهم الله تعالى جلو انفق احد مثل احد ذهبا في طاعه الله لا يكون مصرفا کہ اسلے لو حد غرم رسونا خرج کی اللہ پر عبادت و طاعت کی دیتے اسراف نشی ویلے ذکر لا صرف فی الخیر د خیر په کارونو کې د نیکو په کارونو کې اسراف نه وي او جسم رستا وس کیږي نو کا ولو انفق احد درهما فی معصیت الله کان مقترا او که او سړی یو روپے خرج کا ولیکن پداس زے کی چاگا گناہ دے جرم دے شیطانی کار دے گمراہی دا دے تیسراف ہوئی یو روپے خرج کا ہو پا غلط زے کی دے تیسراف ہوئی لیشی اگا کسان چکل خرج کی لم یسرفو نو اسراف نه کوي د الله په نافرمانه کې نه لګي پلار د گمراه او د شیطان کې نه لګي زګاری ته اسراف وي ولم یقترو او نه خپل مال منی کوي هغه زین اچوي کې د الله رضا ده اجر او ثواب ده هغه نه منی کوي ولی که منی که ناغی تا قطور وی کنا تو کال الانسان قطورا دا انسان کنجوس تے پلوانا دی پختو کی داغا دا دی دا کنجوسی وی چی لگئے خو پا غلط زیکی لگئے دنم دا پارا دریا دا پارا اول تاکی پی کفر و گمرہی مضبوطے دی دا کنجوس تو بوی کنا دا دی دوارو نزان ساتی نسنگ عمل کئی وکان بین ذالک قواما اوی پمیند دی دوارو طریقو کی دیر پہ انصاف سرا دیر پہ عدل چیس رب پکی نئی بخل پکی نئی دغا صحیح کار دے دیتا سخاوت ہوئی او دې تمال په صحیح ځای کې لګول وی قوامن او صحیح دی هغه چې قران ذکر کړی کنه چنما صدقات للفقراء دا د فقراو حق دی او المساکین دا مسکینانو حق دی فالعاملین او چې کوم په دې عبادتو کې مصروف دي د بیت المال په خدمت کې مصروف دي مالونه را جمع کوي هر قسم مالونه چې په خواوه د بادشاہ طرفنا چې صحیح مسلمان خلیفہ وو ته په دې کې به ډیرو خلکو ډیوټه مقرر وي چې کال و پوره شو نو طلبا او د خلکو نه به زکاتونه راوړو عشرونه به راوړو څوک ما پسمو کواله او پسې لړو چې پسل را رسیدلې کنه څوک با په مالونو غډو بيزو خانو پسې لړو تغینه به راوړو هر قسم مال چې وو په دې مقررو هغه تعاملین ویل شو هغه باندې دا زکات او خیر خیرات کیدو اته قسمه ذکر کړیو چې دا صحیح ځای دی کنه استاد زکات او د خیرات په دې کې صرف کوا دې ته قوام ویل شي په دین باندې صحیح ادریدل او په اخلاص باندې ادریدل د الله رضا لپاره شپغم صفت د عباد الرحمن عقیده ذکر کوي د شرک نه پاک دي د کبائر نه پاک دي غټ غټ ګناونه کبائر هغه کې نشتا والذین لا يدعون مع الله الا اخرا او دا هغه کسان دي چې نرا بلی په خپل حاجاتو کې او په خپل ضرورتونو کې د مصیبتونو په وخت کې د الله سره مددګار بل کار څومره سخت پیراش لیکن یو الله تواز کوي او بغیر د الله نه هیڅ تواز نه کوي کار څوک دي پیغمبران دی کو ملائک دی کو جنات دیو کو انسانان دیو کو اولیاء دیو کو رجال الغیب دیو دیر سیدو نئی کنا خلقو تاوازو نکوی خودیو بغیر دا اللہ نبل چا تاوازو نکوی دا خو شرک دے کنا چطو آواز کہے غیر اللہ تا ارسوک چی وی نینا حاضر نه دی در سره خوا کې او تا غا تواز کې خدا دې عقیده ده کنه چوری عزیز نه خدا دې عقیده ده چې زما ساجت ته نکول شي ځکه تواز کوم څه غوسه کواز نه کوي غیب دان دی وته وي کار ساز دی وته وي چې کار کول شي امو تصرف دی وته وی چې په دې عالم کې څه کله خو یوازې ته نه کنا په دغه وخت کې واغ ته ډیرو خلکو आवाज نه کړی او د هر یو اجت پر کول شي هر یو تر سه دی شي دا اوسې په د الله دی چې په یو وخت کې دارچا اوري دارچا په حال خبري او زه هر چا کار کول شي او ضرورت پوره کول شي او حاجت دا صفت د غیر الله لور کو شرک دغه توي کنه عباد الرحمن چری داس نه کوي نبلی سره د الله نه مددگار بل د شرک نه پاک دي ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او د قتل د نفس نظام ساتي چې دا ګناه کبیره ده کنه. نقتلی نفس هغه چې الله حرام کړی دی قتل داغه. الا بالحق هو مگر کله کله داسې کیږي چې مسلمانی او حکم پیوشی قانون پی جاری شی نو قتل کړی شی ځکه چې بلې قتل کړی نو دې ته قصاص ویل شي یا داسې قتل کړی شی چې مسلمانو نو اسلامي پرې خوده بل دین تواولې ده مرتد شو نو داغه حکم قتل لے یا دا سوچ یو بل ظلم یې کړو او دا غي سزا دا وا چې په زبان دي دي رجم جاری شي سنگسار دي شي پکانو غټو کې دا غي په یو قتل شو دا دریوال الا بالحق کې راضي چې دا خو د اسلام حق دی دي کې خو با قضيبان دي قتل جاری کیږي ځان له خبره ده اخو زده کار نه دی دی او تن اخو اجتماعي د تنظیمي کار دی چې ګورنمنت با ته دی اعلان کيو پتو به کيو اجازه پور کوي نه الا بالحق کې دې ته اشاره ده هم مگر په حق د اسلام سره چ قصاص حق د اسلام دی چې مرتد شي نو قتل یې حق دی او دغه سي چې محسن وي او زنا ته نو شي نو رجم دی الا بالحق ولا يزنون او دغه سي زنا نه هم ځان بچ کی دا هم د کبایرو نه دی د دریوال جمع کړل او د دریوال په حدیث کې جمع شیو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې اوځي کې نبی له اسلام بالکل یوازې او ماسره ما وی چیر داهو ډیر غنیمت مې ومنته نو ضروري ته پوسونه مې ته کولو نو اومی وی چیا رسول الله ای الذنب اعظم کوم ګنا ډیر لوی دی قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك وی دا ډیر لوی ګنا دی چې تعالی له شریک ګوري او حال دا دی چې هغه پیدا کړي زمرا سوچ نه کوي عقل در کړه نو هغه ته قلت ثم ايو بیا مې وی چې دې پس بیا کوم لوی ګناه ده قال ان تقتل ولدك مخافه ان يتعامى معك وی چې خپل اولاد وجنه او قتلې د دې يرینا چې دې ما سره سبا کې نیو ډوډۍ بخوري په پیند باندې دا خو میزان لکار ثم ايو بیا مې وی چې دې پسې کوم ګنا ده قال ان تزانيا حليله تجاركم دې پسې لوی ګنا ده چې خپل گاوندی سره خیانت کئ ولې گاوندی چې کلی تزینو بل تووی کنه گاوندی ته چیرې خیال کوا از زر رازما بل کور والا پری دی کنه چې زر رازما تاسو او ته خیال کوا ناګه مقینه فایده واخلی نو خیانت ور سره وکي خدا دریم نمبر دوی ګناک رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ول ډیر لوی حکمت ورکړو په مزاج باندې پویدو دا کې یو سړی خزه پرې خو ده چې هغه تلنو گاوندې په کلک شو ای زمونږ گاوندې خطر شوی دی دا پیغمبر په کبایرو کې شمارلی دا منځو د سکي سره دینا دا کبایرو نه ځان نه ساتي نو دا خو نه دی عباد الرحمن کنه عباد الرحمن اندې شپږم صفت بیان کو دریواله پکې راځي مکر نو حدیث کې راځي چې کله عبد الله بن مسعود دا حدیث وې دا تبوسونه ته وکړ نوې فانزل الله تصدیقه الله دا غي تصدیق نازل کو سوره فرقان کې چې الذين لا يدعون مع الله الهنا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون دا دې لپاره بیان دي چې خلق په دې خپل ژوندۍ کې سوچو کی کنا شرط په دې عباد الرحمن کې راغلي ما ناول خپل مال ته سوچو کی چې زما د اعمال څنګه پیدا کیږي او څنګه خرج کیږي ډیر ګران ده چې د قران مطابق شي ځکه دا واقعات دي تاسو باور دیلی چې بس را روانو ډکو او یو خپل صوفی سړی پاسې اوی وی چیرونو بس درې خاص دا د پاره درې کی ځای په ځای کړم یو خبره کومه ما دا عالم نواوری دو چوی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چی دریسی زنو دی چی دو وقت نیمو رستو کوان مند مرستو کوان جنازہ مرستو کوان اچی کور کی دی لور خور پیغل اشوا نپاغی باندی تاخیر مکوان تلوار کوان نویز پی عمل کوم زما کور کی لور دا فی سبیل اللہ کسو کوینو بس بخمه و تدا سی زکی جدا مسلف ماریر ناشناو لگی آقا دے که اونو جوان پاسی دوم اگوی زی قبلو ما چتا دمرا لوی اوکڑا آقا دے که او بالمشر سلیو او يرونو ما دا کارتن راولې د خپل زی کوی دن می دا همټیا یې ډک دے زب اغله بل راولم خو چې دی دومره قربانی وکړه نو بس الی دا ویشه نو ډریور هم پجو ته کې ناستو انورم همټیا یې پیو ویشل اچھا سنگے نمارین پا کتا شوا نو ٹول پشاو آوڑی دو بغیر دادا گئی دریو تنو نا ناغیشو روکلا نو چسو نو عرصی تیواست دا سڈیر واقعات تا یا واقعات نا دا بعد خبری دا سی چیز قرآن مناسب نہیں چیز خلق و مال دا دیبا ہم دا خدای نا تما کوي چشپا ورځ د دې لپاره سوچ او فکر کوي دا سوچ او فکر سو کول شي کدا سوچ او فکر یې په دین کې کړې وي او دا د دې لپاره کې د ځان د هلاکت لپاره کوي او مې يفعل ذلك يلقى اساما او هغه څوک چې دا جرمونه او ګناهونه کوي ک شرک دې ک قتل له او ک زنا ذالک دروالو ته اشاره ده اگر څوک چې دا عملونه وکي دا جرمونو کی یلقا اسامن نمخامخ بشی دا دید سزا سران اسام گناونو تاموی او اسام وادن فی جهنم جهنم کی اوکند دا داغینو مومده ناغیتا بلالشی یذاب لو العذاب یوم القیامت دچن بکلی شید د پر عذاب پرد د قیامت و یخلد فیه مهانا همیشه به په دغه جهنم کې پخکت لاړ فیه ډیر رسوا شوی په دې صرف د اشکال او چې د مخ کې ګناهونه دي کنه که قتل شو که زنا شو که نو ده گناه پا وجبان ده خسره جهنم که همیشه نی همیشواله خود کافر و مشرک ده پاره ده جواب دغاو چه مخی و سره لیدعون مع اللہ با سره او زیکه کنا چه گورا شرکم پکیو قتلم پکیو کبائر طول پکیو نو ده کبا همیشه جهنمی کنا ذالکا که خطولو تا اشاره ده اش بغم صفاتو الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا هم مگر غسو چې دا ګناونه کړی وکړیو خو لیکن توبه ویستا د شرک نه دا غي سره لګي و امن ایمان راول الله باندې په وحدانیت سره و عمل عملا صالحا او عمل یې کو عمل صالح ځان یې بچ کو د کبایر او د صغایر نه عمل صالح عمل په سنت باندې مجدا توبه ویستنو بس دې پاش بچ دغه پاره دا حکم نه دی بیا چی یذاب لو العذاب زکات تایب من الذنب کما لازم له توبه دې ویستنو بس لکه جتا ګنا نه کړي دې کډېر لوی کمال او د دې په معنا باندې په خوا با خلق نه پوهېدلې د جاهلیت په دغه دور کې چې تیار و او قران نو خلق سره دا په نشي صاحب دې کنه نو په تن له جاري باندې دې سمانا کوله چې لامن تاب او امن عامل عملا صالحا دی وخت کې دې معنا واضحه ده کنه ها چې دا څومره خلق چې نن په الله رحم کړی دي او غي ته حق دې توحید نصیب کړی ده او غي ته عمل په سنت نصیب کړی دي نو دا خلق په خوا په شرک کې دي په دې ګناهونو کې مبتلا وو الله رب العزت په سوجه باندې ښه بس هر چا د پاره الله سو سبب وګورینو څوک د چا بیان واوري اگر که په دې نیت نه ایتلې په دې نیت تلی چیرې د مانځ وخت دی او دا جمعه تر ته نږدې دی دلته مون زکما او چې لرنو بیان واوري دو نو انقلاب پکې راغی نو دلته خبره پرې وته او سوچ فکر ازان سراؤکو چی دا استاد چی سوی دا خو ټول پا مونگا کی دی نو بس چی اللہ چاہتا ہدایت کی نی جوڑ بیکار مارتا دورا فکر نو بلکہ خلقو نیتا پوسو نا کول چی دا استاد ہر جمعہ کی دا سی مسئلے کی بیا بدل ترازو نو ناول جمعہ خانی نو بیا رو رو داسه کوشش کئی ویر دلتا گذان لچر تکور گورو ما نو درس کې شامل شي قرآن واوری پخپلیم واوری اهل و عیالم نو بس بچ شو کنا در دیر لوی مصیبت نه بچ شو اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا د شرک نه توبه دغه ته وای کنه چې بیا به شرک نوم بو ته څوک واخلي وی غشته دی راته الله معاف کی نور باندې کوم او بیا توحید په عقیده باندې ډیر مضبوط شي دا خو ډیر ناشنا عقیده ده عامل عملا صالحا بیا تپوسم کوي چوا ته کوئی دن وسنګ کوما غم خادي وسنګ کوما چې بابا مرشي نو جنازه به څنګه نو قبر خاور به څنګه نو بیا خیرات وسنګ ما خامونه وسنګ جمعه او سلوي اختای وسنګ ټول باندې ځان پوو کی بس وي نه به کو بیا فامل عملا صالحا هغه ذکر و بیا نه کو کنه ډیر کارونه اګه شکونه مکونه چې کله به د یوشینه شک او کله به د بلشینه شک او هغه پاتې شو عامل عملا صالحا دې ته اصلاح ویل شي ښا چې باندې وي زما اصلاح او شوې څنګه اصلاح دی او شو ها څنګه مخاضی په هغه طریقې کې دني نیکلار نیکه په طریقه کنا بدل کړی دی دا ات چې نکاح تړې کنه هغه سی په کنزل کې پکې مشران وتا مشر سره وی دا او یو کال سپین کړي ادي بو توي بابا دا تا ورکلی وا ورکلی دي دا نو وی او ما ورکلی وا ورکلی می دا تو په الګه مشران دې ټول بي عزت کړو خو دې بي خو باسه دا کم دین دی استاد خبري بدلې نشوي دا طریقې بدلې نشوي د کور نه د شرک غجال لري نشوي هغه دمونه او درودونه او تارونه تعويذونه لري نشو اته زما اصلاح شوي دا داسه اصلاح د شیطان به موي چې زما شوي دا دیر وخت می ملایکو کې تیر کړو پرې جسمره وخت لګولې ښا دیر وخت می ملایکو کې تیر کړل ازما اصلاح شوی دی وای کنه نه اصلاح ده ته په شرک بدګنی پس بدعت باندې بدګنی توحید نه نه خبر سنت نه نه خبر قران خود له پ دوربین کې نا الا من تاب و آمنا دغه ترتیب ذکر کړل دي مگر هغه څوک چې توبه او باسي د شرک نه مخکې کاو کنه دا ټول به مبتلانو ناری ناو زنانا ایمان راوړي په الله باندې ایمان د وحدانیت او عمل کې عمل په سنت پیغمبر رسمونه رواجونه ختم کړل هغه ځلې طریقې ټول ختم شوې چې د جاهلیت وې چنه په مولا پوي دا نه په امي پوي دا په خپل الفاظو نه پوي دا معصوم وي فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله وی زغه خلق چي دي الله بدلی د دې غناونه پنې کو سره تا وګورو ته د حکم شکنه یبدل الله سیئاتهم حسنات بدلی الله د دې غناونه په نیکو سره درې مطلب دی یو دا معنا چې بالکل قیامت کې به وتوي چې غناونه ذکر کا وشاوا سمرا ذکرې سمرا ذکرې اندې بلګیا شي الله به وتوي دا ټول می دلا په اجرونو په ثوابونو بدل کړل زګه چې تا زما په نوم غیرت کړو ته په شرک کې وي ته په ډیر تیار کې وي تا نړۍ خلق چا پیرو خړی ما در باندې رحم وکړه نو تا توبه وستان شرک دې پرې خود او توحید دې ومانو بدعت دې پرې خود او په سنت عمل وکړه ته به وز زما غیرت کوینه چې ګناهونه رایات کا ګناهونه رایات کا چې هغه د الله په ثوابونو باندې بدل کم. حدیث کې راځي داس یبدل الله سیئات حسنات باقاعده. دویم مطلب دا بیانی حضرت مجاہد یبدل اللہ سیئاتهم حسنات ابدلهم اللہ عبادت الاسنام بعبادت الرحمن. عقیده خدا سے بدل اکڑوالا چمخ کی بید بود دا قبر دا گٹی د پیرانو شیطانانو د پیرانو د ملنګانو عبادت کو هغه ته وپروتو اوس ول الله عقیده بدل کړو د رحمان ذات عبادت کوي یبدل الله سیئات حسنات وابدلهم الله بقتال المسلمین قتال المشرکین. مخکې به مسلمانان قتلول خپل رونه بایګان وصلی اللہ رب العزت دا توفیق ورکو چې جہاد کوي کافرانو مشرکان قتلی سیئات حسنات. عبدلهم اللہ بنکاح المشرکات نکاح المومنات. مخکی دا تپوس نکو خو بس رشتی بے کولی دا تپوس نکو چې دا مشرکان دی عقیده دا شرک دا زیارتونو والدی باباگانو والدی دادی لگیاو اس اللہ پی فضلو کو نو نکاح کئی و دا مومنانو سرا دا موحدینو سرا اگا مشرکین تی نپاتی شو اگی پی خوند اغسطے و سرے مالدار او اس اللہ رس بدل کو کنخا سیئاتیم حسنات دا سوار بسی زکنا مخکی بچی بے معاملات کول نوٹگی ٹوری باوان دوکا باوان گڑون باو لاندې به کچره یې خو اده پاسا به هو خاسته ټماټر یې خو اچ بال تک یې هغه کریټ پرانستنو په وبښنو خيري به وکړي چې د خدای خانه خراب ناغه دوکي مو کې ختم شي چې توحید راشي ګوره ښا دا توحید سره بدلیږي دا سورہ چې دا کارونه کې توحیدیان نه دي کنه غي ځان له سن خبر دي ټول ورځ په باباګانو باندې اخته یو دا وظیفې کوي نو عملیم خراب دي معاملاتیم خراب دي فل مسلمان مسلمان سره دوکا کوي کاروبار دې ته پر روان کړي دي یو بل تغلری دا ودی عقیده خراب دي سیئات دي اللہ وی توحید قبول کا چه سیئات دل پا حسنات و بدل کم بیا باغ کارونا نہیں کنا خب یا مخی با دی شکرانے کولے نظرانے کولے باغی بسے بگر دے دے اس بزان لسائزے گورے چه خپل مال وسائزے کے صرف کما کپا جہاد کیوی کپا جماعت کیوی کچر تا توحید مرکزی کچر تا طالبانی ہو دا اللہ نیک بندیانی چې د عمل هغه کې صرف شي نو سیئات لاړو او حسنات رااله. دریم معنا دا چې نمونه او صفاتونه بدل شو مخکې وو تغلا غر ویل شو او جوار غر ویل شو دا نمونه وو ښه زناکار وو ته ویل شو څه خراب نمونه وو کنه غل وو ته ویل شو ډاکو وو ته ویل شو وسوتا صوفی سے ویلشی امیر سے ویلشی وسوتا قاری سے ویلشی ولی وی زمون نخای کنه ګور قران دی وی آیاتنا تیاد دی ته قاری سے وی او ته صوفی سے وی استاد وا ته ویلشی دا غلط نمونه په ځای باندې سمره خسته نمونه رااله اولایک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دغا خلق دی چې الله به بدل کی دغی گناهونه او دغی بد عملونه په نیکو سره په اجرونو په ثوابونو سره او په ډیرو ښایسته عملونو وکان الله غفور الرحیم او یقینا چې الله بخشش کوونکی دی مهربان. و بنده سن زان خوگره و کنه سن سخوک مسلمانه چطر زان نبدله پل جون کی تبدیلی نراولی نالا خستاد عمل تا گوری ستا رویه و نظریه تا گوری چرا چطر قبلی تا مخ کنه چر تخکار تا مخشوی دا کنه جستاخ کار ته مخشین الله بدل نور توفیق در کی نور توفیق در کی دا ټول الله توفیق دے هغه بخشش کوونکی دی مهربان کنا واخر دعوانا.